بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعلموا ايها الاخوان فان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله وصاحبها في النار وبالسند الصحيح المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله من كف لسانه عن اهل القبله الا باحسن ما يقدر عليه صدق رسول الله فيما قال كما قال. Muhterem cemaati Müslümin, Üstadımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerinin cem etmiş olduğu Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından, hadis-i şeriflerin kıraatine geçmeden önce başta başımızın tacı Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere cümle enbiyanın, evliyanın ve hasaten Saadet ve meşayihimizin ruhları için, eserin müellifi hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar vasıl olmasında emeği geçmiş ulema ve ruvat-ı muhteremenin ruhları için, hocamız Muhammed Sahip Hazretlerinin ruhu için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek için, sünnet-i seniyyeye muhabbetinden, hadis-i şeriflere şevkinden dolayı bu meclise teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Az önce metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmayla ilgili bir tavsiyede bulunuyor bize. Sözüne dua ile başlamış. Rahimallahu, Allah-u Teala Hazretleri rahmetine mazhar etsin. Rahmetine erdirsin şu kimseyi ki men keffe lisanehu dilini alıkoyar, zapt eder. Diline hakim ve sahip olur. An ehlin kıbleti. Kıble ehlinin aleyhinde onu kullanmaktan dilini men eder. Diline sahip olur da ehli kıble aleyhinde söz söylemez. İlla bi ahseni ma yakdiru aleyhi. Ancak konuşacağı zaman hadir olduğu şeyin en güzelini söyler. Konuşmayla ilgili hadis-i şerifler birkaç tane burada ard arda gelmiş. Peygamber Efendimiz bizim bugünkü cemiyetimiz için bir tanzehir, bir kat'i tezhirli ilacı tavsiye ediyor bize. Bir kimse kıbleye yöneliyor mu? Ehli kıble mi? Namaz vakti geldiği zaman Kabe-i Müşerrefe'ye yönelip de namaz kılıyor mu? Alnını yere koyuyor mu? Allah-u Teala Hazretlerine secde ediyor mu? Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, seni her türlü noktandan tenzih ederim diye alnını yere koyup Allah-u Teala Hazretlerine ubudiyetini arz ediyor mu? Ne güzel. Onun aleyhinde konuşma. Ama efendim şu kusuru var, bu kusuru var, filanca taifeye mevzup, filanca kusur zümreye dahil. O zümrede bizimle, bizim zümreyle şöyleydi, böyleydi, bir sürü söz. Artık o sözleri kes. Şu andan itibaren o sözler bitsin. Çünkü Peygamber Efendimiz umumi bir vasıf söylüyor. İyi Müslüman olanlara demiyor. Müslümanlığı kemal derecesinde olan kimselerden dilini çek demiyor. Kamil Müslüman elbet zaten ne söyleyeceksin? Baştan aşağı kemal ehli. Hiç kusuru yok ki neresinden baksan meziyet. Serap'a nur olmuş. Öyle bir kimsenin aleyhinde konuşmak iftira olur, cinayet olur. Kendi aleyhine olur insanın. Elbette öyle kimseler için değil. Bak ne kadar umumi bir vasıf söylüyor. Ehli kıble. Ehli kıble. Burada ne kadar güzel işaretler var. Seçilen kelimelerde ne kadar zarafetler var. Kıbleye dönmüş insanı kastediyor. Kıbleye dönmüş namaz kılan insanı. Buradan çıkıyor ki demek ki insanlar kusurlu olabilir. Namaz kıldığı halde eksikleri, kusurları olur. Bize düşen o kusurları ortaya sermek değildir. Adamın gece çamaşırlarının hepsini ortaya atıp ne kadar ciğerin iki para etmediğini insanlara ispat etmek, bu değil bizim vazifemiz. Müfettişlik değil, insanları batırmak değil, çamurun içine sokmak değil. Ya gücü yettiği kadar dediğinde güzel söz söylemek, üstü zannetmek. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde ashab-ı kiramı ile bir yerden geçiyorlarmış. Köpeğin birisi ölmüş kenarda. Leş, kaç gün olduysa, kokuşmuş. Ashab-ı kiram burunlarını tutmuşlar, başlarını öbür tarafa çevirmişler. Aman ne kadar fena kokuyor diyerek böyle geçmişler oradan. Şimdi ders verecek ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sükutu der. Sükutu bile takrivi sünnet diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeyde susmuşsa, yanında şu şey yapıldı da ses çıkartmadı, sustu diye o da sünnet oluyor. Yani ona dahi bir mana veriyoruz biz. O kadar. Sükutu da mana, tekellümü şaheser zaten. Her sözü inci mercan. Şimdi ashab-ı kiram kötü kokuyu gördüler. Kötü manzarayı gördüler, başlarını çevirdiler, burunlarını tıkadılar ya, diyor ki, ama dişleri ne kadar güzel. Dişleri tabi derisi böyle çekmiş, dişleri meydana çıkmış, ağzı meydana çıkmış, bembeyaz böyle dizilmiş dişler. Bak dişleri ne kadar güzel diyor. Köpeğin dişinden ne olacak? Niçin söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu? Demek istiyor ki, her kötülüğün yanında bir güzellik de vardır. Sen güzelliği görücü ol. Senin gözlerin güzelliği görücü olsun. Efendim ben Arabistan'a gittim. Araplar şöyle pisse, öyle kötü de, şunu şöyle de, bunu böyle de. Ha, bak yanlış. Sen hep kötülükleri görmeye alışmışsın. Bir bardağı yarısına kadar su doldursalar, kötü niyetli bir insana içi ters görmeye alışmış bir insana gösterseler, der ki bu bardağın yarısı boş. Hüsnüzan yapmaya alışmış, iyi niyeti bir insana gösterseler, bardak yarısına kadar dolu der. İkisi de aynı şey. Birisi boş olduğunu görüyor, ötekisi dolu olduğunu görüyor. Birisine bir gül fidanını gösterseler, üzerinde güzel güller açmış. Ya ne kadar fena bir çalı, bak elimi de kanattı, ne kadar fena çiçekleri var da diyebilir. Aman yarabbim şu çiçeğin güzelliğine bak, üzerindeki şu zarafete, taravete bak, şu kokunun nefasetine bak, Allah-u Teala neler yaratmış. Şu dikenli çalıdan, şu diken çıkan şu çiçeğin güzelliğine bak. Sübhanallah, tebarekallahu, ahdedun, halikinden hayran olur. Belki de ibret alan bir insan düşer de bayılır da yani hayranlığına. Çünkü bütün mesele ibret alabilmekte. İnsan neye bakarsa, ibret gözüyle baktı mı neler, ne ibretler çıkar onun altında. Bak, ehli kıble ise susacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Müslümanların ayıplarını görmemek, kusurlarını örtmek hususunda pek çok tavsiyelerde bulunmuş. Hatta bir yerde gördüm, ulemamızdan birisi, Allah ona rahmet eylesin, 40 hadis toplamış, hep Müslümanların yardımına koşmak, kusurunu örtmek, bağışlamak, kimseye ayıbını açmamak mevzuunda. Bir kimse, bir Müslüman kardeşinin bu dünyadayken bir ayıbını örterse, ayıbı var, hakikaten bir ayıp etmiş, o ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Yok mu ihtiyacımız ayıbımızın örtülmesine? Bak şu cami elhamdülillah ağzına kadar dolu kalabalığı. Şimdi burada bir insanı kulağından tutup havaya kaldırsalar, bu rezil adam şunu yedi, bu şu haltı yaptı, bunu işledi deseler, o adam ne kadar mahcup olur başkalarına karşı? Kıyamet gününde de her halimizi bilen Allah-u Teala Hazretleri bizi ala ruhu'l eşhad dediler. O kadar şahidiyonun, bakanların gözü önünde şu kusuru işledin, bu kusuru işledin diye amel defterlerimiz açılıp da kusurlarımız ortaya çıktığı zaman rezil ederse hoşumuza gider mi? Gitmez. Ah çok kusur işledim ama Allah biliyor, keşke hiç kimse bilmese. Ya Settar, ey ayıpları örtücü, çok çok ayıpları örten Mevlam, aman yarabbi. Ben ettim sen eyleme, sen benim kusurlarımı affet, ört, kimse bilmesin diye dua etmez miyiz? Adın senin gaffar iken, ay örtücü, settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana diyor Kudüs-i merhum. Böyle affolunmasını, günahlarının kimseye gösterilmemesini istiyorsan, sen de bu dünyada kardeşlerinin günahlarını ört. Derdişe, mutasavvufa, ehli hal kimseye başkasının aybını konuşmak, açmak, yakışmak. Efendim, hakikaten kusurlu kimse. Zaten kusurlu kimsenin aybını açmayacaksın. Kusursuz bir kimsenin aybını söylersen iftira ediyorsun, o daha beter. O daha büyük bir suç. Biraz böyle kendimizi alıştıralım. Eski kamil zatlardan birisinin huzurunda, çok kamil bir zatmış ki cevabının güzelliğinden belli. Allah rahmet eylesin, şefaatine nail etsin cümlemizi. Birisini çekiştirmeye başlamış. Kamil olunca insan aybını da bak, ne kadar zarif bir şekilde söylüyor. Sus, konuşma, başkasının aleyhinde dese, ona da hakkı var. Hemen kestirse, kimden durduruyor diyor ki, sen diyarında gazaya gittin mi kardeşim? Gitmedim efendim diyor. Birisini çekiştirip dururken, karşıdan bir soru sorunca böyle şaşırıyordu, afallıyor. Gitmedim. Hint diyarına savaşa gittin mi? O cihat için giden orduların içine katıldın mı? Katılmadın. Afrika tarafına gitmedim. Diyar-ı Rum'a gitmedim. O zaman Müslüman orduları nerelere gitmişse cihat yapmak için oraları bir bir sayıyor. O da gitmedim, gitmedim, gitmedim diye cevap veriyor. Arkasından cevabı yapıştırıyor. Peki canım kardeşim, o Hind'in, Çin'in, Rum'un, efendim Afrika'nın kafirleri senden bir zarar görmüyorlar da, senin elinden selamette bulunuyorlar da, şu Müslüman kardeşimden ne istiyorsun diyor. Eğer içinde bir mücadele huyu varsa, birisinin yakasına yapışıp vurmak, kırmak istiyorsan işte kafirler, işte cihat. Buyur, daha cihat edecek nice insan var. Git onlar da cihat etmiş oluyor. Müslüman kardeşime sonra da en sondan gelip sıra demiş oluyor. Bu hadis-i şerifte de işte bu mana gayet belli bir şekilde ifade edilmiş. Bir kimse namaz kılıyorsa birisi demiş ki Allah diyenin kölesi olur demiş. Ayağının altını öperim. Yalan söylüyorsa ben orasına karışmam demiş. Yani inanmadan söylüyorsa. Yani bir Allah diyen bir insan, kıbleye yönelen bir insanı kusurunu örtmeye değer, korumaya, muhafaza etmeye, özüne tecavüz etmemeye, namusuna bir uzatmamaya değer. Biz bu huya sahip olsaydık, şimdiye kadar olmadık. Allah bundan sonra cümlemizi ıslah etsin. Bundan sonra inşallah bu Resulullah'ın bu tavsiyesine uygun, işaretine uygun hareket edelim. Eğer biz bu tavsiyeye uygun hareket etseydik, kale gibi bir bütün olurduk Müslümanlar. Bu hallere de düşmezdik. Ta Viyana'dan Sudan'a kadar, Kırım'dan Fas'a kadar, İran hududundan efendim ta Adriyatik denizine kadar topraklar bizimdi ama elden çıktı. Oradaki kardeşlerimiz de ne sıkıntılar çektiler. Oradaki kadınlar, o çocuklar, o insanlar, onlar elimizden çıktı diye veriyoruz ama neler çektiler, neler çekiyorlar, neler çekmekteler. İşte birleşemedik. Geçtiğimiz zamanlarda da birleşemedik. Bak şu 12 Eylül'den önceki devreyi bir düşünün. O da Müslüman, o da Müslüman. O da öyle, o da öyle. Birbirlerini yerler. Onu bana bir teslim etseler, onun kör kesmeye keserim diyenler var. Birbirlerine. Öyle dersen o zaman birlik beraberlik olmaz. Resulullah'ın tavsiyesine uyarsak o zaman olur. Ehli kıble ise aleyhine söz söylemeyecek. Lehinde konuşacaksın, iyiliğini göreceksin. Köpeğin bile dişleri ne kadar güzel demiş ya Resulullah. İyi bir tarafını hiç bulamayacak mısın? İyi taraflarını say, söz zaten biter. Şeytan döküyor insanı. Şeytan illa aleyhine konuşturmak. Öyle zevkli oluyor ki gıybet etmek. Birisini çekiştirmek bir mecliste, birazcık durur, meclise oturur 8-10 kişi, bir iki yutkunurlar, ondan sonra bir şahsın adını ortaya atarlar, onu çekiştirir. Çok tatlı gelir. Neden? Şeytan süslüyor. Şeytan o kötü ameli yağlıyor, ballıyor, insana hoş gösteriyor da ondan yatırıyor. Kötü olduğunu bilse insanlar yanına yanaşmazlar. Şairin birisi demiş ki, keşke her günahın şu içki günahı gibi sarhoşluğu olsaydı. İçki içiyorsun, sarhoş oluyorsun. O zaman herkes biliyor, bak şu sarhoşa, yerinde duramıyor, sallanıyor, abuk sabuk konuşuyor diyor. Her günahın böyle sarhoşluğu olsaydı, gıybet ettin sarhoşluğu olsaydı, yalan söyledin sarhoşluğu olsaydı, aldattın sarhoşluğu olsaydı, zulmettin sarhoşluğu olsaydı, o zaman kimin ayıp dolaştığını görürdün diyor. Herkes sallım sallım sallanıyor etrafta. O zaman o gözle bakarsan herkes sarhoş. Çünkü hepsi günahların içinde. Allah-u Teala Hazretleri kendisiyle, kendi günahıyla meşgul olup başkasının günahıyla uğraşmaya yönelmeyen kimselerden eylesin. Kendi kusurumuz yok mu? Dünya kadar kusurumuz vardır. Kendi kusurlarımızı düzeltsek, kendi kusurlarımızı tespit etsek de benim şu kusurum var, ben bunu bir daha işlemeyeyim, kendime dikkat edeyim, attığım adıma dikkat edeyim desek, her gün bir kusurumuzu düzeltsek, koca bir ömür yaşıyoruz, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, melek gibi olmamız lazım sonuna doğru. Melekleşmemiz lazım ama hiç kendi huyumuza bakmayız, kendi gözümüzdeki şeyi, kötü merkezi görmeyiz, karşımızdakinin küçücük bir kusurunu görürüz. Bundan sonra inşallah ehli kıbleden dilimizi çekelim. Buyur, kafirler hakkında ne söyleyeceksen söyle, müşrikler hakkında, efendim, onlar hakkında konuş, dilini o sahada kullan. Müslümana kahramanlık yapma, hücum edip dilinle onu perişan etmeyi bari sanma. Sanmayalım, birbirimizin lehinde konuşalım, iyi taraflarını söyleyelim. İyi taraflarını söylemek iyiliğe teşvik olur. Bir kimsenin iyiliğini söylersin, hatta ona iyiymiş gibi muamele yaparsın, bilsen bile şeyini, o da iyileşir. Kötüymüş gibi bir muamele yaparsan, ben bazen hayret ediyorum, bakıyorum benim gül gibi böyle geçindiğim, iyi gördüğüm bazı kimseler var, başkalarıyla kanlanacaktır. Ters girişmişler birbirlerine, o daima onun kusurunu görmüş. Halbuki geçimli bir insan, iyi bir insan ama ters başladıkları için işe bir türlü şey yapamıyorlar. Demek ki insanları iyi tarafından görüp de öyle yanaşınca onların da iyileşmesine vesile oluyor insan. Yani onun kusurunu söylemedin diye bir zarar etmiyorsun. O insan yavaş yavaş kurtuluyor. Manevi bereketi, sevabı da ayrı. Öteki hadis-i şerife gelince Rahimallahu abden tekelleme fe zelme ev tekete fe selime. Yine dua ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri şu kulu rahmetine erdirsin, ona rahmet eylesin ki, rahmetine gark etsin onu. Ki tekelleme ve ganimet. Konuşur ve ganimet elde eder. Yahut evsekete feselime, susar, selamette olur. Konuşur, ganimet elde eder ne demek? Konuştuğu zaman hayır söyler, hayır söylediği için sevap kazanır. Sanki bir düşman ülkesinde düşmanla çarpışmış da onun malını ganimet almış gibi büyük ecirlere nail olur. Böylece konuştu, kazandı. Konuşur, kazanır. Veyahut da susar, selime, selametli olur. Çünkü insan yersiz konuştuğu zaman günaha girer. Günahına girdi mi onun muhakkak cezasını görecek. Dersiz konuştuğu zaman ya birisinin kalbini kıracak, incitecek onu. Veyahut iftira edecek, veyahut gıybet edecek, dedikodu yapacak, söz taşıyıcılık yapacak. Veyahut da efendim karşı taraftakini kızdıracak, kendisinin başını derde sokacak. Hani bülbülün çektiği dili belada derler. Bülbülü neden böyle şey yapıyorlar? Efendim o öten kuşları niye kafese koyuyorlar? Güzel ötüyor. Dilinin belası diyorlar. Yani güzel ötüyor diye yakalıyorlar, sokuyorlar kafesin içine. Onun için bu ölçüyle hareket etmeli insan. Yani konuştuğu zaman sonunda kendisi kâr edeceği sözü söylemeli. Yahut da susmalı efendim. O zaman selamette olmalı günahlarda. Burada büyük alimlerden birisinden naklederek diyor ki bir kimse ne zaman konuşmalı? Bir ölçü veriyor. En la tetekelleme izaşteheyte en tetekelleme. Konuşmak içinden geldiği zaman, konuşmak hevesi içine geldiği zaman, arzusu içine geldiği zaman konuşma diyor. Çünkü kendin heves ediyorsun, istiyorsun, o içinden gelen hevesten dolayı konuşma Vel âkârı en lâ yetekelleme illâ fîmâ insekete anhu asayte. Veyahut da eğer sustuğun zaman Allah'a asi olacaksın. Bir günah işlenecek. Sustun diye sana hesap soracaklar. Niye orada sustun? Tam hakkı söylemek sırasıydı. Gel bakalım buraya. Senin dilin yok muydu? Niye o hakkı sözü orada söylemedin? Diyecekleri bir yerde o zaman konuşur. Kendi içinden nefsani bir arzu olarak konuşayım da herkes bana hayran kalsın diye o tarzda konuşma. Kendin heves duyduğun zaman, arzu ettiğin zaman konuşma diyor. Konuşmadığın takdirde yakana yaklaşırlar ahirette. Niye o zaman söylemedin derler. Öyle bir durumda konuş. E nasıl insanın yakasına yaklaşırlar konuşmadığı zaman? Bir hadiseye şahit olur. Şu haklıdır, ötekisi haksızdır. Ama o haksız adam, adamları vardır, rüşvet edilir, şöyle yapar, böyle yapar. Öteki zavallı mazlumun tepesine çıkar. Sen şahitsin ki o haklı, bu haksız. Ama bunun nüfuzu var. Etrafında bir sürü şey var, avalesi var. Gidip şahitlik yapıversen, ben bunu gördüm, bu haklı, bu haksız. Bu bunu aldatmaya çalışıyor, ezmeye çalışıyor desen kurtulacak. Söylemedin. Gel derler o zaman. Sen bu her şeyi gördün de niye söylemedin, niye sustun? Sonra hak sözü söyleyecek yerde susan kimse dilsiz şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Hakkı söyleyeceksin. Batıl konuşuluyor. Hiç hakkı söyleyen bir adam çıkmıyor. Koskoca bir mecliste 150 tane insan dolmuş oraya. Hep çıkıyorlar batıl konuşuyorlar. Yok mu bir baba yiğit sözüne sadık bir erkek çıktım da hakkı söyledim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu sizin terafa söylediğiniz yanlış. İşin gerçeği şudur. Hak şudur diyebilsin. Onu demezsen tabii onun da ölçüsü var. Hani canına filan bir zarar gelecekse o zaman söylemeyebilir. Ama her şeyin usulüyle hakkı söylemek lazım. Hakkı söyleyecek yerde susarsa o zaman hesaba çekerler insanı. Yine devam edelim. Bu mevzuyla zaten ilgili öbür hadis-i şeriflerde başka şeyler de söyleyeceğiz. Rahimallahu ve en keffe lisanehu an a'radil müslimin. Allah o kişiye rahmet eylesin, rahmetine onu mazhar eylesin ki Müslümanların şereflerinden dilini tutuyor. Şereflerine zarar vermiyor, diline hakim oluyor. Demek ki konuştuğu zaman onun bunun özüne, şerefine, haysiyetine dokunacak sözler söylememeyi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Ve ona dua ediyor. Öyle yapmaya tavsiye bu dua ile beraber böyle. Yani demek ki bir kimsenin iyi küçük düşürecek söz söylemeyeceğiz. Bu yukarıdaki hadis-i şerifte kıble ehli demiştik. Kıbleye yönelen insanlar demişti. Burada Müslüman dedi. Müslümanların ırzıkları dedi. Irz demek bizim Türkçedeki gibi sadece namus demek değil, şeref haysiyet demek. Yani bir kimsenin haysiyetine dokunacak, onu kıracak, üzecek, küçük düşürecek her şey onun ırzına bir çeşit tecavüzdür. Şeyde, Arapçada mana budur yani. Bir kimse Müslümanların haysiyet ve şereflerine tecavüz etmekten dilini men eyleyen, tutabilen kimseye Allah rahmetini ihsan eylesin. O kulu rahmetine gark etsin diyor. La tehillu şefaati. Bakın ne kadar büyük tehdit ki bizi dilimizi kullanmaya ne kadar şey yapacak. Yani uyanık tutmaya seslenecek. La tehillu halal olmaz şefaati. Benim şefaatim. Peygamber Efendimiz şefaat edecek ya, en büyük şefaat edecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müteaddit yerlerde şefaat edecek. Bazı kimseler duyuyorum ki şefaati inkar ediyorlarmış. Neye dayanarak inkar ederler? Nasıl inkar ederler? Akıl almaz. Her gün okudukları ayet-i kürsüde illa bi iznihi diyor. Yani kimse şefaat edemez, illa bi iznihi diyor. Demek ki izin verdiği kimseler olduğu oradan çıkmıyor mu? Pek çok ayet-i kerime var şefaate dair ve Peygamber Efendimiz'in kendisinin bizden müteaddit yerlerde şefaatleri olacak. Bir kere mahşer halkı hesabı beklemekten bunalacaklar. O mahşerde hesabın beklenmesi o kadar ağır gelecek ki hesap görürsün de cennete gideceksek cennete, cehenneme gideceksek cehenneme gideriz demeye başlayacaklar. Bekleye. Hesabın başlaması için şefaati olacak. Efendim Müslümanların bağışlanması için şefaati olacak. Cehenneme hak edip cehenneme girmişler için şefaati olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazineler hazinesi. Yani öyle bir peygambere ümmet olduğumuzun şükrünü hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bir tek çare var. Sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak, onun ümmetine faydalı olmak, onun yolunda şaşmadan muhabbetle yürümek. O kadar büyük bir nimete sahibiz ki, eski devirlerin peygamberleri keşke ahir zamanda gelseydik de o mübarek peygamberin ümmeti olsaydık diye temenni etmişler. Çünkü Peygamber Efendimiz'in şanı daha öncelerden beri biliniyordu. Şöyle bir peygamber gelecek diye bütün arifler, kâmil kimseler, peygamberler hepsi biliyorlardı. Allah-u Teala Hazretleri'nin seyyidül evvelin vel ahirin kılacağı, evvellerin ve ahirlerin, evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi kılacağı, insanların en yüksek mertebelisi bir peygamber geleceğini hepsi biliyordu. Hepsi de temenni ediyorlardı. Ah ne olur kendisi peygamber, bizim peygamberimizin ümmetinden olmayı temenni ediyorlardı. Ne kadar büyük bir devlete sahibiz elhamdülillah. Ne kadar büyük bir nimete sahibiz de farkında değil. Şefaatim helal olmaz o kimseye diyor. Kime? Lita'anin vela lilla'anin. Tane bizi kimselere şefaatim helal olmaz. Lanet edici kimselere şefaatim helal olmaz. İki cümle zikrediyor. Birisi ta'an, ta'an mübarekler ismi faiz ile ta'an edici demek. Yani onun bunun şeyine efendim haysiyetine, şerefine dokunacak, onları kötüleyecek, kusurlarını ifade edecek, kalbini kıracak, mütecavizane konuşmak, ta'an etmek. Filanca kimse, filanca kimseye ta'an etti. Hücum etmek yani, sözle hücum etmek demek. Ta'an demek de çok bunu meslek haline getirmiş. Mübalağa-i ismi fail. Mübalağa'yla hep mesleği bu. İşi gücü ona buna çatmak, ona buna hücum etmek, ona buna taal etmek, ona buna taş atmak, ona bunu, onu bunu diliyle incitmek. Demiş ki bir sözdekisine sen demiş, yazarken yılan dişi mi kullanıyorsun demiş. Ne demek istiyor? Yılanın dişi ısırdığı zaman ortasında bir delik varmış, oradan zehirini akıtırmış. Sen sanki kalem ucu kullanmıyorsun da yılanın dişini kullanıyorsun. Yazdığın zaman zehir akıyor kağıdın üstüne. Demek herkesi hicvediyor. Herkesin ırzına şerefine mütecavizane konuşuyor demek ki. Kardeşim demiş sen kalem yerine yılan dişini kullanıyorsun. Yani zehir fremlerek veriyorsun. İşte sözü böyle olanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şefaatim helal olmaz diyor. Yani şefaat etmez. Başka la'an. Lanet edici, çok lanet edici. Allah onu kahretsin, Allah onu kahretsin, Allah şunu kahretsin. Dur mübarek ne oluyorsun? Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmeti geniş. Sen hiç günah işlemedin mi? Sen sanki baştan aşağı göklerinden bile inmiş, sağlam bir insan mısın? Hepimiz Allah'ın aciz, naçiz, karıncadan değersiz, biçare kullarıyız. Hepimizin kusuru var. Bakarsın bir tevbe eder yarın. Dur bakalım ne lanet ediyorsun? İslahı için dua et. Her güçlü kardeşimi ıslah etti. Şu kardeşimi doğru yola getirdi. Doğru yola gelmesi için yalvar, yakar, gayret sarf et, uğraş gidin. Sen nasıl olsa lanet etsen de etmesen de Allah-u Teala Hazretleri istediğini yapacak ama yani iyiliğini istersen bir zarar etmezsin. Hidayete gelsin ya Rabbi diyiversen, doğru yola gelsin diyiversen sen kâr edersin. Onun için lanet edici olmayalım. Başkalarına dilimizle hücum edici olmayalım. Bu huylar insanda meslek haline gelirse şefaat-i peygamberiyeden mahrum olma tehlikesi var. Onun için şu dil denilen şey var ya, bu çok önemli. Sabahleyin bütün azalar dile yalvarırlarmış. Aman ne olursun kendine dikkat et, sen kendine dikkat etmeyip de günahlı şeyler yapınca hepimizin başı derde girer. Çünkü dil küfreder, yalan söyler. Bunlardan epeyce bir ders çıktı bize ki bundan sonra inşallah içimizden gelen sözü hemen dışarıya vurmayacağız. Bir kontrolden geçireceğiz. Yutkunacağız. Dili diyorlar ki boğazın birçok boğumlukları var. Bu nefes yukarıya çıkıncaya kadar bir sürü boğumdan geçiyor. Her boğumda bir kere dinlendirmek lazım sözü diyorlar. Ne demek yani? İyice düşün de öyle söyle demek. Ölç, iç, dikkat et, öyle söyle. Zarar gelecekse, seni günaha sokacaksa, başına bir dert çıkaracaksa söyleme. Hayırlı bir şey olacaksa, o zaman söylersin. قُلِ الْحَيْرَ وَاِلَّا فَتْرِ حَدِسِ شَرِفِ de çok meşhurdur. Ya hayır söyle, ya sus. Diğer hadis-i şerif. رَحِمَ اللّٰهُ رَجِلًا Bu hepimize gelebilir bakın. Hepimizin bundan istifade etmesi, ganimetlenmesi mümkün. Bu hadis-i şeriften. Rahimallahu racülen. Allah şu kişiye rahmetini ihsan eylesin. Onu rahmetine erdirsin. O kişiye rahmet eylesin ki tealleme farizaten. Allah'ın farzından bir farzı öğrenmiş. Allah'ın farzları ya farz-ı ayın olur ya farz-ı kifaye olur. Hangisi olursa olsun. Bunlardan bir tanesini öğrenen bir kimseye Peygamber Efendimiz rahmetle dua ediyor. Allah'ın farzlarından bir farzı öğrenen kimseye Allah rahmet etsin. Ev farizateyni. Veyahut iki farz öğrenmiş. Yani bir iki tane. Buradan maksat ne? Az bir şey de olsa kâfi. Ben alim değilim, çok şey bilmiyorum diyen bir insana da geliyor bunun faydası. İki şey öğrenirse insan, bir farz veya iki farz diyor. Ev amile bihima. Buradaki ev ve manasına. Ve bununla amel etti. Allah'ın bir farzını öğrendi veya iki farzını öğrendi. Bununla amel etse. Mesela şu dili Allah'ın rızasına uygun kullanmayı öğrendik. Bundan sonra bununla amel ettik. Mesela. Ev allemah huma. Veyahut bu öğrendiği farzları başkalarına öğretse. Kimse benim sözümü dinlemez diyor. Dinlerler. Evine gittiğin zaman çok çocuğum dinler hiç dinlemese. Çocuğuna söylersin, hanımına söylersin. Hiç kimseye söylemese. Bir başkasına öğretse. Kime yani? Allemehuma men ya'melu bihima. Bu öğrendiği şeyleri tutabilecek, o işleri yapabilecek kimselere onu öğretse, o kimselere Allah rahmet eylesin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Demek ki buradan ne çıkıyor? Allah'ın dininin emirlerini öğrenmemiz lazım. Bir tanecik de olsa, bir farz da olsa, iki tanecik de olsa bunu öğrenmemiz lazım. Bir, öğrendiğimizi tatbik etmemiz lazım. Kendi hayatımızda tatbik etmemiz lazım. İki, bunu tatbik edebilmesi mümkün, muhtemel olan başka kimselere de öğretmemiz lazım. Üç, böyle olursa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasına mazhar oluruz ki o dua etsin de, o sultan dua etsin de o dua kabul olmaz mı? Ananın babanın duası mesela reddolunmaz deniliyor. Müslüman kardeşim, Müslüman kardeşi gıyabında onun arkasından yaptığı hayır dua kabul olur deniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmet talep ediyor. Rahmet için dua ediyor da o kabul olmaz olur mu? Hemen anında insanın teyzeci faydasını görür. O halde demek ki böyle ilimleri de alıcı gözle, dikkatli bir kulakla dinlemeliyiz ve onu ondan sonra başkalarına nakletmeliyiz. Farzların başında ilmihal bilgisi gelir. İlmihal demek insana her zaman yani günlük hayatında lazım olacak bilgiler demek. İlmihal bilgileri insanın farzı aynıdır. Ne demek? İlmihalin içindeki malumatı bilmek her Müslümana farzdır. Efendim ben alim değilim ki esnafım, işçiyim, ne olursam ol. O mala bütte minhudur. İlmihal bilgisinden hiç şey yok, mazeret yok. İlmihali bileceksin. Namazı nasıl kılınır? Namaz neler bozar? Abdest nasıl alınır? Efendim gusül icap ederse gusül abdesti nasıl alınır? Hangi hallerde gusül icap eder? Öyle insanlar var ki yani aklınız durur. Bilmiyorlar. Bir, hadi mevkiyle rütbesini söylemeyeyim birisi ama şaştım yani. Bir yere gitmiş, besmeleyi görmüş de ne olduğunu bilmemiş. Besmele, bu diyor nedir diyor, suç bu diyor. Diyorlar ki bu besmeledir. Nedir bunun manası? İşte Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala Hazretleri'nin adıyla başlarım bu işe manasına gelir. Ha, suç değilmiş öyleyse diyor. Yani yakalayıp götürecek yoksa. Alıp götürecek adama besmeleden dolayı. Şaştım kaldım. Besmeleyi bilmeyecek kadar cahil düşmüş insan. Demek ki o şeyi de bilmez. Ne zaman kusur ilave eder onu da bilmez. Namaz nasıl kılınacak onu da bilmez. Hiç unutmuyorum. Harem-i Şerif'te Almanya'dan bir işçi kardeşimiz gelmiş. Kravat boynunda. ceket sırtında, elinde bavul, beni gördü hemen sevindi geldi yanıma, selamünaleyküm, aleyküm selam. Dedi ki ben hac etmeye geldim. Hac etmeye gelen adam Harem-i Şerife böyle ceketle, kravatla, pantolonla giremez ki. Orası mukaddes mahal. Onun hududu var, o huduttan beri tarafa ihramsız girerken cezaya layıksın, cinayet işliyor. Haccın cinayetlerinden birisi o. Ve oraya öyle şeysiz girdi mi? Ne kadar cahil var. İyi niyetli, hac etmeye gelmiş Almanya'dan, parası var, kazanmış, çalışmış, anladığınız deliyle. Helal olsun, Allah kabul etsin. Atlamış uçağa gelmiş ama Harem-i Şerife kadar turist gibi, elinde bavul, öyle girmiş. Bir başkasını gördük, albay. Arafat'ta biz dua için şey yapıyoruz, herkes ihraç gibi bir şey yapmış. Çadırların arasındaki çeşmenin üstüne aynayı dayamış, boyuna şeyini köpürtüyor, sakalını köpürtüyor, elinde ustura veya bir şey, tıraş olacak orada. Yahu dedik, olmaz, bu hac bir ibadettir, bu ibadetin bu bir usulü erkeni var, burada tıraş olursa, işte şöyle cezası var, böyle cezası var, benim aklım almaz öyle şey dedi. Sen bilirsin. Aklını almazsa demek kafan yok dedi, o zaman sen bilirsin. İbadetleri sen değiştirecek misin? Orada hac yapan bir insan kılını kopartır. Orası öyle muhterem bir mahal, o hal öyle müthiş bir hal ki kılını koparttın mı cezaya şey. Boynunu bükeceksin, o kefen gibi beyaz şeylere sarılacaksın. Orası yalvarma yakarma mahalli, süslenme mahalli değil ki saçın başın dağılacak. Boynun bükülecek, ya Rabbi ben senin dergâhına geldim, bak dilenci gibi geldim. Kefene sarılmış, ölü gibi geldim, hiçbir şeyim yok. Ancak senin rahmetine bel bağladım diye boyun bükme yeri. Sen orada süslen, emre aykırı hareket et, olmaz. Yani şu birkaç misal, benim hayatımdan geçmiş misaller bunlar, mübalağa değil, gösteriyor ki şu hadis-i şerifin ifade ettiği şekilde hareket etmek zorundayız. Müslümancıklar, zavallılar, acıyorum da çok cahil kalmışlar. O kadar cahil kalmış ki, peygamberin kim diyorsun? Hazreti Ali diyor. Canım Hazreti Ali bizim başımızın tacıdır. Canımızı veririz Hazreti Ali Efendimiz için ama o peygamber değil, o peygamber efendimizin amca zadesi ve damadı. Onu da severiz ama peygamber o değil. Cahil. Peygamberin kim diyorsun? Hazreti Ali diyor. Peki peygamber efendimiz nerede vesul diyorsun? Tabi o dinin ahkamından değil ama Kabe'nin içinde sanıyor. Biz namaz kılarken sanıyor ki peygamber efendimize dönüp namaz kılıyoruz. Böyle şey olur mu? Peygamber efendimiz daha 700 kilometre uzakta Medine şehrindeki türbesinde efendim istirahat ediyor. Mekke-i Mükerreme, Kabe başka. Kabe Beytullah. Onun içinde şey yok. Neyse yani yaygın bir cehalet var. Bu halde bize bir şey ne? Hepimiz hoca olacağız. Sadece cami hocaları değil, müezzinleri değil, hepimiz hoca olacağız. Efendim ben cahilim okuma yazarım, öyle bir şey yok bak. Bir tane Paris'te öğrendin, başkasına öğreteceksin. İki tane Paris'te öğrendin, başkasına öğreteceksin. Çocuğuna öğreteceksin hiç olmazsa. Nazını geçtiği kimseye öğreteceksin. Erkek kardeşine öğreteceksin. Bir senede bir insanı yola getirse, Müslüman, bir Müslüman, bir sene sonunda her Müslüman böyle hareket etse, bir sene geçince Türkiye'deki hakiki Müslüman sayısı iki Müslüman oluyor. Onlar da aynı şekilde çalıştılar. Bir sene uğraşıp bir insanı yola getirdiler. İkinci senenin sonunda şimdiki nüfusun 4 Müslüman hakiki Müslüman oluyor. Efendim, üçüncü senenin sonunda 8 Müslüman hakiki Müslüman oluyor. Üçüncü senenin sonunda 16 Müslüman oluyor. Dördüncü sene geçip beşinci seneye girsin ve şimdiki Müslüman sayısının 32 Müslüman daha fazla has Müslüman oluyor. Bak ne kadar tembellik etmişiz, bütün bu plajlara gidenler, bütün bu haram yiyenler, rüşvet alanlar, haksızlık edenler, zulmedenler, adam dövenler, insan kesenler, para çalanlar, otomobilin camını kıranlar, eşya aşıranlar. Bak bunlar hep cahillikten değil mi? Bilseydi bunların ne kadar kötü olduğunu, ahirette bunun muhakkak hesabını göreceğini yapmazdı. Sen neden yapmıyorsun, ben neden yapmıyorum? Ben bir şey buldum mu? Götürüp niye teslim ediyorum da, haram yemek elime fırsat geçtiği zaman yapmıyorum da, o neden yapıyor? İmanı eksik, bilmiyor hesabı yani, inanmıyor. Hem de kurnaz kurnaz bize bakıyor, açık göz açık göz, bizi saf sanıyor, bizi bir şey anlamaz sanıyor. Bize de acıyarak bakıyor hatta, oho diyor, dünya çok daha başka türlü demek istiyor ama aslında aptalın aptalı o. Kendisi açık gösteren aptal. Elhamdülillah Müslümanlar dünyadaki insanların en akıllıları. Neden? Hem dünyalarını imar ediyorlar, mamur ediyorlar, mesut oluyorlar, bahtiyar oluyorlar, rahat ediyorlar, tertemiz yaşıyorlar. Hem de ahirette ebedi hayat kazanıyorlar. Bundan büyük açık göz olur mu? Öteki açık göz, dünya, açık göz görmüşlüğü aptal, hem dünyasını tehlikeye sokuyor, hem de ölümden itibaren başlayacak azabı. Zaten dünyada başlar. Allah-u Teala Hazretleri'nin kanunudur ki, Allah bu dünyada da haine fırsat vermez. Bu dünyada başlar kıvranmaz zaten. Zaten 40 yaşını, 50 yaşını geçti mi, o delikanlı çağı gider. Ondan sonra işte o görüntüsü kadınların halini, o hırsızların, arsızların halini ne kadar rezil, rüsva, ne kadar perişan sefi görürler. Sonlarda. Zaten bu dünyalarda dünya olur. Öyle sanır o. Nice artistler biliyoruz, nice böyle efendim bazılarını şunu bunu gazetelerde şurada bunu okuyoruz ki bir zamanlar herkes 60 tutmuş 40 yaşındayken, 30 yaşındayken, 25 yaşındayken, gençken, teraveti, tazeliği üzerindeyken herkes 60 tutmuş, sözü ettiği geçti mi herkes unutmuş, kalmış bir köşede vuruşmuş, muşmula gibi. Ondan sonra da sefil tehlikan ölüyor. Yiyecek bir lokmaya muhtaç durumda. Hadi bu dünya hayatı öyle de geçer, böyle de geçer. Ahiret gidiyor. Ebedi hayat daha kabre girer girmez geliyorlar mükemmeldeki. Söyle bakalım Rabbin kim? Bilmez ki dünyada söylemeyen insan orada cevabı nasıl verir? Başlıyor kabir azabı. Kabir daraldıkça daralıyor. Feryat figan. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki kabrin yanından geçiyordu. Dedi ki bak bu iki kabrin içindekiler azap görüyorlar. Resulullah Allah-u Teala Hazretleri onun basiretini açmış. O bizim görmediğimiz şeyleri görüyor. Hem de büyük bir şeyden dolayı görmüyorlar azabı diyor. Birisi laf kötülüğü getirirdi. Gene dil. Dille ilgili günah. Söz taşırdı. Ali'nin sözünü veliye taşırdı. Birisi de küçük abdestini yaparken temizliğe dikkat etmezdi. Üstüne başına pis batırdı. Dikkat etmezdi diyor. Pis tabii. Pis olunca ibadetleri şeyleri de olsa makbul olmuyor. Tutmuyor şeyi. Yaptığı şeyler sevabı olmuyor. Ondan düşük. Kabir azabı öyle Müslüman olduğu halde kötü huzurlara gelirse ya o kafirlere ne olur? O kafir bu dünya hayatını çok arayacak. Dünya çiftli mümin ve cenneti kafir. Kafirin cenneti burası. Çok arayacak burayı. Çok arayacak ama fırsat işte. Şeytan ona dünyayı biraz böyle süsler, aldatır. Aldattıktan sonra da felemma kefere kafir etti mi bir insanı kafir edinceye kadar mezunun peşine takılır insanı. Kandırdı mı? Felemma kefere kafir oldum inni beri umince. Ben senden beriyim, ben senden uzağım der. İnni ehâfullâhâ rabbel âlemîle. Ben Allah'tan, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala Hazretlerinden korkarım der. Benim seninle ilgim yok der, çekilir, orta yerde bırakıverir. O azdırdığı, sapıttığı insanı orta yerde bırakıverir şeytan aleyhisselam. Hain ya. Hainliği öyle yapar. Aldatıncaya kadar süsler, süsler günahı işlettirdikten sonra ben senden beriyim der. Ama akıbette bunlar fillâri, ennehmâ fillâri sâledeyiz ya. Ama ikisinin akıbeti değişmeyecek. İşte şeytan da oraya gidecek. O azdırdığı sapıttığı kimse de gidecek ama öyle der. Onun için uymamak lazım. Neyse. Bu kadar söz yeter. Demek ki öğreneceğiz, tatbik edeceğiz, öğreteceğiz. Hepimizin vazifesi bu. İnsan böyle yapınca hem kendisi de daha iyi öğrenmiş olur. Peygamber Efendimiz bir şey söylemiş ki hep ona kutsa ediyorum ve ona heves ediyorum. Allah cümlemizi böyle eylesin. Kıyamete kadar bir taife olacak ki efendim sınayanların sınamasına hiç aldırmayacaklar, ferva etmeyecekler, hep hakkı destekleyecekler, Allah yolunda yürüyecekler. Kıyamet kopuncaya kadar dost doğru gidecek insanlar olacak. Allah bizi bu fitneli devirlerde o doğru gidenlerden eylesin. Amin. Rahimallahu men hafize lisanehu ve arafe zemanehu ve sekamet tarikatuhu. İbn-i Abbas radiyallahu anh de Allah rahmet eylesin, rahmetine mazhar eylesin. Men o kimseyi ki hafize lisanehu. Diline sahip oluyor. Dilini tutuyor. Çok söyledik yukarı kendisler münasebetiyle. Ve arafa ve arafa zamanehu. Bu yeni. Yukarı kendisler olmayan bir cümle bu. Arafa zamanehu. Zamanını bilen. Zamanını bilen kimseye Allah rahmet etsin. Bu nedenle Bu demek ki insan içinde yaşadığı zamanın kadri kıymetini bilecek bir kere. Vakit nakittir demişler. Bu sözün kıymetini hiç bilmeden söyleriz. Vakit, yani şu cebinde insanın 100 bin lira parası olsa nasıl dövürlenir? İşte herkesin öyle bir hazine var elinde. 100 binleri var, milyonları var. Nedir o? Vakit. Şu vakit. Hani şu harcadığımız, boş boş harcadığımız, yani gelin. Kahvehanede sigara bitirip, bacak bacak bütün atıp, efendim havla oynayıp, sen bir oynayıp, boş boş konuşup da geçirdiğimiz şu vakit var ya, en kıymetli hazine. Neden? Padişahlar bile, efendim milyonerler, milyarderler bile giden bir dakikayı telafi edemezler. Bitti. Geçti mi o dakika bitti. Bir kere bu zamanın bu kadar kıymetli şey olduğunu bilmesi lazım insanın, bir. Çünkü bilmezsin ki biraz sonra mı öleceksin, 10 sene sonra mı öleceksin, ne kadar yaşayacağını bilmiyorsun. Sermayemiz bizim ömrümüzdür. Ömür, sermaye. O sermayenin kadri kıymetini bilmek lazım. Bak, bilen bir insan, yükselen bir insan nasıl yükseliyor? Birkaç defa da belki senelerde anlatmışımdır. Şimdi onu dinlememiş cemaatle vardır, bir daha anlatayım. Eskiden şeyh efendilerden bir tanesi, müritleriyle Arabistan'da sıcak güneşin altında bir yerden bir yere gidiyormuş. Bak neden bir insan şeyh oluyor, neden yükseliyor? Orada o da çıkıyor bu hikayede. Karşı taraftan bir buz satıcısı geçiyormuş. Sıcak memleket olunca insanların canları sevinseymişler. İşte şerbetin içine buz koyar, o zaman buzdolabı yok. Efendim, buz koyar, serinle. Bu serin serin içince o, yarabbi çok şükür der. Yani hoşuna gider serin sıcak yerlerde, aranır. Şimdi buzcu buzunu satmak için bağırıyor. Ama buzun var yok mu alan diye bağırmıyor. Adam şakacı bir satıcıymış demek ki. Diyor ki, İrhamu men yezûku fe'si mâluhu fe'si mâlihi ya Müslümun. Böyle bağırıyor. Ne demek? Ey Müslümanlar, sermayesi eli giden şu adama acıyın. Bu sermayesi buz, güneşten de damlıyor tabi, eriyor daima. Yani çabuk alın da şu buzu, kurtulayım. Çünkü sermayem damlayıp bitince satacak şey kalmayacak. Acıyın bana da karşılık müşteri olun, alın bu buzu satın diyor. E şimdi biz bunu duysak, güzel geçeriz. Bak o da bir Allah diye bağırıyor, düşüyor yere. O şeyh efendi, Allah diye bağırıyor, İtalyan, hadi baygın yere düşüyor. Hemen su getiriyorlar, şakaklarını ovuyorlar, ellerini ovuyorlar, yüzünü serinlettiriyorlar, uyandırıyorlar. Baygınlığı geçiyor, diyorlar ki, efendimiz, daha önce de ne oldu böyle? Normal gidiyoruz yolda beraberce, hiçbir şey de yoktu. Buzcu böyle bir söz söyledi, bunu duydunuz, bir feryat edip yere yiyordunuz. Diyor ki, ey gafiller, sanki sermayesi eriyip giden sadece o mu? Sadece o buzcunun sermayesi mi, buzları mı eriyip gidiyor, bizim sermayemiz de gidiyor. Bizim de ömrümüz sermayemiz, günler onu alıp gidiyor, haftalar onu alıp gidiyor, aylar onu alıp gidiyor, yıllar onu alıp gidiyor, bizim sermayemiz de damlayıp eriyip gidiyor. Onu düşünüvermiş oradan, aklı başından gitmiş. İşte öyle Allah'tan öyle korkan, etrafına öyle ibretle bakan, duyduğu şeyi öyle ibretle değerlendiren insan yüksek insan oluyor. Bak, bir buzcunun şaka için söylediği bir söz, bak ne kadar uyandırıyor erbabını. Allah bize gören göz, işiten kulak, anlayan akıl, izan, irfan ikram eylesin. Amin. Demek ki zamanın kadirini bilecek değil. Arafe zamane olur. Zamanın kadirini bilmek, zamanı bilmek bir de şöyle olur. Hangi zamanda ne iş yapacağını bilecek insan. Her zamanda bir iş var. Gündüz çalışıyorsun. Neden çalışıyorsun? Evde çok çocuk var. Namerde muhtar yollarsın. Alnımın terine kazanayım helalinden doyurayım diye çalışıyorsun. Güzel. O zaman gece de ibadet et. Gece de mazeretin var mı? Yok, biraz yoruluyorum da yatayım, hem de televizyon seyredeyim, biraz da eğleneyim, biraz da oynayayım. Zamanın hiçbir şey yapmıyor. Yani zamana göre her zamanın hadi kıymetini bilip o zamanda ne yapmak gerekirse onu yapmak. Mesela İkindi geldi. Ha, akşam yaklaşıyor. İkindi ile akşam arasında dualar çok makbuldür. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bu akşam vaktinde tesbih etmeyi, zikretmeyi tavsiye eylemiş. Sabah vaktinde zikretmeyi, dua etmeyi tavsiye eylemiş. Binaenle şimdi Allah'a dua ve niyaz edin. Bak zamanı bildi. Zaman, o zaman içinde ne yapılması gerektiğini bildi. Sabah değil. Ha, şimdi şu vakitte kalkıp namazımı camide kılayım. Ondan sonra işrak vaktine kadar oturayım. Kabul olmuş bir hac ve ömre sevabı var. Heh, bak zamanı kadimini bildi. Gece değil. Bak gece değil, duaların makbul olduğu zamandır. Kalkayım da şu vakitte iki rekat namaz kılayım. Çünkü iki rekat namaz, bir gecede kılınan iki rekat namaz, Allah rızası için kılınan iki rekat namaz, dünyanın kendisine ve dünyanın içindekilere bedel de diyor Peygamber Efendimiz. Hayrın diyor hatta, bedel ne demek? Daha hayır diyor. Hayrın bize dünya ve vakiha. Dünyadan ve içindekilerin hepsinden hayırlı. Hah, işte o vakitte horon olup uyuyorsan kardeşim benim gibi, o zaman demek ki sen zamanını bilmiyorsun. Ama kalkıp da ibadet ediyorsan, o zaman o zamanı değerlendirmeyi biliyorsun. Böyle de anlaşılabilir bu. Hasılı, zamanın önemini anlayıp, İnsan her anda bu zaman içinde ben Allah'ın rızasına uygun ne yapabilirim diye düşünecek, onu yapacak. Sonra وَاسْتَقَامَتْ حَرِيْفَتُهُ ve yolu dosdoğru olan. Hadisin başından itibaren manasını söylersen cümle daha iyi anlaşılır. Allah o kimseye rahmetini ihsan eylesin ki o kimse dilini korumasını bilir, hükseder. Tutmasını bilir, zamanını bilir, zamanın kadri kıymetini bilir ve yolu dosdoğru olur. Yolu dosdoğru olmayı, yani doğru yolda gider manasında da anlamak mümkün. Bir de yolun sağı solu var. Gidilmesi gereken yolun, orta yolun sağı solu var. Ne demek? Bir insan aşırılık yaparsa ifrat olur. Eksiklik yaparsa, çok eksiklik yaparsa tesbih olur. Mesela bir insan para kazanıyor. Elhamdülillah çoluk çocuğuna yediriyor, içiriyor, hayır yapacak. Bütün parasını götürüp hayra verirse olmaz. Felasifettir, tedbira, emrine aykırı. Öyle saçmayacaksın. Çünkü senin üzerinde başka birçok kimselerin de hukuku var. Her hak sahibinin hukukunu kollamak lazım. Demek ki bütün paranı oraya verir de ay sonuna kadar nefesin kokacak şekilde muhtaç duruma düşer, ondan bundan borç istersen olmaz. Bilemedin. İfrata kaçır. Veyahut da aman evde çoluğun çocuğun var, aman ileride para lazım olabilir, paranın üstüne yatıyorsun, tavuğun yumurta üstüne yattığı gibi, kuluçkaya yatar gibi, paranın zırhını koklatmıyorsun başkasına. Helal, ne olacak? Efendim ileride belki bir tehlike olur da, belki bir para lazım olur da, her ne kadar iki tane daire varsa da, belki bir çocuğum daha olur da, ona da bir daire alırım. Gitmez. Gitmez bunun durumu. Bu da aşırı dinlilik. Bu da tesbih. Bu da böyle olacak. İnsan ölçülü bir şekilde hayrını da edecek. Bu hayatın arkasından başka bir ebedi hayat var. O ebedi hayatta insanlar bu dünyada yaptıklarının hesabını çekecekler. Bu dünya hayatı bir imtihan yeridir. Bu dünya hayatında insan nasıl hareket ettiyse, öbür tarafta onun mukabilesinde ceza veya mükafat görecek. O halde niçin yaratıldığını bilip insan ona göre hareket etmeli. Elhamdülillahi hakka hamdik. Ve salatu ve selamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semihul alim. Allahümme bellig ve evsul misle sevabı ma karakna ve nure ma telenna ba'del kabul minna bil fadlu ve ihsan hediyeten hasıleten ila ruhu nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve ashabihi ve evladihi ve etbaihi Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in ve ilâ ervâhi cemî'i enbiyâike ve evliyâike ve asbiyâike ve etfiyâike ve ulemâike ve sülahâike ve ehl-i taetike ve etbâihim ve ilâ ervâhi kültübün meşâihina sâdâf-ı sülhü turuk-ül aliyyeti meşşibetliyeti vel kâdiriyeti vel kübreviyeti ربنا تقبل منا بهرمة أسمائك الحسنى ورسولك المجتبى وبهرمة أسرار سورة الفاتحة